W odległości kilku tysięcy kilometrów od stolicy znajdują się góry Paozu. W tej pięknej krainie pełnej owoców i kwiatów zaczyna się nasza opowieść. Pięknie. Schrupiemy sobie małpę czy lamparta. Smacznego. Hurra! To musi być gdzieś tutaj. Chyba trochę bardziej na zachód. Jaka duża, duża ryba. A to co za dźwięk? Ale się wystraszyłem. Hej, co ty wyprawiasz? Ty potworze, nie pozwolę na odebranie mi zdobyczy. Że co? No dalej, atakuj. O, z czeluści potwora wypełza zjawa. Gin, dupku. Co to było? Jakieś czary? Dlaczego on żyje? Przecież to niemożliwe. Nie gadaj głupot. To miało mnie zabić? Dziadek tak mnie wyćwiczył, że jestem jak stal nierdzewna. Potworze, szykuj się. Zaczekaj chwilkę. Nie jestem żadnym potworem. Jestem człowiekiem. Człowiekiem? Serio? Jasne. Takim samym jak ty. Spójrz. Nie ruszaj się. Nie zupełnie taki sam jak ja. Coś na słabowitego wyglądasz. Nic na to nie poradzę. Ty jesteś facetem, a ja delikatną dziewczyną. Dziewczyną? Jesteś dziewczyną? Ale wieśniak, czyżbyś nigdy dziewczyny nie widział? Pierwszy raz widzę człowieka innego niż dziadek. Mój nieżyjący już dziadek powiadał. Jeśli dane ci będzie kiedyś spotkać dziewczynę, bądź dla niej miły. No widzisz? Musisz być dla mnie miły. Ty nie masz ogona. A to ciekawostka. Ogon, ogon. Ogon? Masz ogonek. Wystraszyłaś się mojego ogonka? Bo ty nie masz? Wiesz, chłopcy mają ogonki. Chłopcy mają ogonki? Czy to prawda? Nigdy nie widziałam męskiego gołego tyłka. Myślałam, że mają włosy tylko na klacie. Wpadniesz do mnie? Skoro jesteś dziewczyną, to cię ugoszczę. Droga do mocy. Dziadku, wróciłem. Ale masz domek. Dziadek, patrz, to dziewczyna. Przyprowadziłem ją do domu. To smocza kula. To mój dziadek. Czyli radar się nie mylił, była w pobliżu. Ejże, nie dotykaj dziadka. To jest pamiątka po moim dziadku. Nawet dziewczynom nie wolno jej dotykać. Co ja z tobą mam? Zaraz ci wytłumaczę. Patrz. To dziadkowie. Masz aż dwóch? Tak. Czyli jest więcej dziadków. To są smocze kule. Jedną z nich znalazłam u siebie na strychu. Pytałam się wszystkich, ale nikt nie wiedział, co to jest. Szukałam w wielu miejscach, aż w końcu natrafiłam na bardzo starą książkę, z której wszystkiego się dowiedziałam. To, że mam w ręku smoczą kulę i że jest ich 7. Każda ze świecących się delikatnym blaskiem kul ma w sobie gwiazdki. Od 1 do 7. Spójrz. Dziadek ma 4 gwiazdki. Czyli masz kulę 4 gwiazd. Ja znalazłam kulę 2 i 5 gwiazd. Po co ich szukasz? Zrobisz z nich różaniec? No coś ty. Po zebraniu 7 kul stanie się coś niesamowitego. Niesamowitego? Przed tym, kto zbierze 7 kul i wypowie zaklęcie, pojawi się Shenlong, czyli Smoczy Bóg, i spełni jego jedno życzenie. Super! Ten, kto je ostatnio zebrał, został królem. To musi być fajne, ale ja mam inne życzenie. Jakie? No, jakie? Oczywiście fajnie by było mieć nieskończoną ilość truskawek, ale jednak fajny chłopak to jest to. Ale co takiego? Dlatego musisz mi dać swoją kulę. Nigdy w życiu. To pamiątka po moim dziadku. Jakie skąpiradło. Nie bądź żyła, do niczego ci się nie przyda. A, już wiem. Duży z ciebie chłopak. I jak? Jeśli chcesz, możesz nawet dotknąć. A po kiego grzyba mam dotykać twój brudny tyłek? Wcale nie jest brudny, chamie. Ale może poszukasz razem ze mną smoczych kul? I tak nic tu nie robisz. A chłopcy muszą podróżować, żeby nabrać siły. Podróżować? Pamiętasz, co powiedział ci dziadek? Masz być miły dla dziewczyn. No dobra. Ale tę kulę będę trzymać przy sobie i jej nie oddam. Nie szkodzi. Pożyczę ją na chwilę, gdy będzie komplet. W porządku. Świetnie wybrnęłam. Nie załapał, że kule po spełnieniu życzenia znów rozproszą się po świecie. W dodatku chłopaczek nadaje się idealnie na mojego goryla. Jestem gotowy. Komu w drogę, temu czas. Jestem Son Goku. A ty jak się nazywasz? Jak masz na imię? Bulma. Bulma? Co to za imię? Zamknij się. Sama sobie go nie wybierałam. Bulma. Bulma. No ile można? Właśnie dlatego nie znoszę bachorów. Chyba 9. Ty, Bulmo. No to w drogę. O rany, czyli jednak jesteś czarownicą. To żadne czary. W mieście kapsułki pach-bach to normalka. Zabierz tego brudnego badyla. Wcale nie jest brudny. Dostałem go od dziadka. Co z tego? Wskakuj szybko na tył. Ruszajcie i przywieźcie mi smocze kule. Panie Yamsza, frajerzy na horyzoncie. Panie Yamsza. Już chyba niedaleko. Pójdziesz ze mną, dziecino. To twój tato? Wielki gość. Głupku, to wcale nie znaczyło, że jestem jego dzieckiem. Więc co to za krowa? Krowa? Co ty wygadujesz? Jestem wielkim, magicznym wojownikiem ninja. Jeśli się nie poddasz, to zjem cię i popiję gorącą zupką. Zobaczymy. Co? Parzy! Aleś mnie urządził, draniu. Nic nie zrobiłem. Cisza. Nie jesteś silny, co? Głupcze. Wszyscy na świecie słyszeli o mojej potędze. Coś nie wierzę. A co? Ty może jesteś silny? Tak, jestem. Dziadek uczył mnie kung fu. I jak? Przemiana. Spadam stąd. O nie, mój czas się skończył. Znowu się zmieniłeś? Śmiesznie wyglądasz. To nie przemiana. To prawdziwa postać mistrza transformacji, Oolonga. Jesteś mistrzem transformacji? Zaskoczony? Potrafię zmienić się w cokolwiek na całe 5 minut. To wiele wyjaśnia. Ale z niego prosię. Trzeba mu dać nauczkę. Dlaczego to zrobiłeś? Bo ona jest seksowna. I ma duży biust. Miałem nadzieję na ścisk pysk. Co się dzieje? Kim jesteś? Czemu to robisz? To ja. Moja duma nie pozwala mi bić się z dziećmi. Dlatego przeżyjecie, jeśli oddacie mi pieniądze i kapsułki. Zabierz im wszystko. Kim jesteś? Pur. To przecież Pur Beksalala. Ulong. Pur, znasz go? Tak. Dokuczał mi, kiedy razem chodziliśmy do przedszkola imienia Przemianowskiego. Pur Beksalala. Wywalili tego z bola po tym, jak ukradł przedszkolance majtki. Musiał mi przypomnieć te straszne dni. Zboczuch. Zboczuch. Nieważne. Wyskakujcie szybko z kasy i kapsułek. Nie chcę. Aż tak bardzo chcecie na wycieczkę do nieba? Proszę bardzo. Pięści porywiste jak wilcze kły. Brawo, panie Jamsza. Co to za hałasy? Teraz mnie wkurzyłeś. Nadal żyjesz? Dziewczyna? Pur, wycofujemy się. Tak jest. Jeszcze się spotkamy. Hej, hej, co to za jeden? Całkiem niezły towar. Napadł na nas. Naprawdę? Czemu jedziemy moim samochodem? Nie mamy wyjścia. Nie mam kapsułki z samochodem. Przebiorę się, ale nie waż się mnie podglądać, Ulong. Ciężko uwierzyć, że ma pan taką słabość do kobiet, panie Jamsza. Jak tak dalej pójdzie, to zrujnują mi reputację. Właśnie, niech to. Czemu niby ja też mam ci pomagać w szukaniu tych kul? Jeśli będziesz kombinował, to cię ukarzę. Ale masz umiejętność przemiany w co tylko zechcesz. Możesz się kiedyś przydać. Jeszcze czego? Traktujesz mnie jak niewolnika. Odchodzę. Właśnie. Natychmiast odchodzę. Ale gorąco. Dziś chyba będę spała nago. Ach, jak gorąco, gorąco. Taka gorąca. Może jeszcze troszkę zostanę. Znalazłem. To kula jednej gwiazdy. To już czwarta. Bulma, co to jest to białe i zimne? Nawet nie wiesz, co to śnieg? Wejdź i zamknij okno, bo zimno. Jesteś pewna, że gdzieś tu jest smocza kula? Cicho bądź. Radar tak wskazuje, więc musi gdzieś tu być. Zachowuje się jak jakaś panienka. Nie myślałem, że będzie mi to przeszkadzać. W końcu będę mieć smocze kule. Marszałek Czerwony będzie mi wdzięczny. Generale, zbliżają się smocze kule. Co? Co się dzieje? Co to? Co się stało? Hej, czemu to zrobiłeś? Witajcie w wieży muskułów. Nie chcę być niegrzeczny, ale oddajcie mi smocze kule. Wiem, że je macie. Czy to Armia Czerwonej Wstęgi? Armia Czerwonej Wstęgi to najokrutniejsze wojsko świata. Słyszałam o was. Wiem, że jesteście bardzo źli. Skoro tyle o nas wiesz, nic już nie musimy mówić. Oddajcie smocze kule. Nigdy wam ich nie dam. Goku, proszę cię, daj im nauczkę. Rozumiem. Bachorze. Załatw ich. Tak jest. Pokonaj tę armię Czerwonej Wstęgi. Wydłuż się. I już. W górę. Dawaj dalej, Goku. Wow, jaki wielki. Dotarłeś aż tutaj, ale dalej już nie pójdziesz. Zniknął. Tylko gdzie? Tutaj jestem. A teraz... papier, nożyce, kamień. Niemożliwe, żeby pokonał Metallica. Ale to nie koniec pułapek w wieży muskułów. Chodź tu po mnie. Wystarczy, że pokonasz moje roboty. Łatwizna. Panie Yamsza, zaraz zamarznę. Masz rację. Rozbijmy obóz i się ogrzejmy. Dobrze. Przepraszam, wchodzimy. No trudno, użyję broni ostatecznej. Wracaj tu. Numerze 8. Rozwal smarkacza. Zabij go. Kamień, papier. Dobrze. Zgnieć go na miazgę. Nie wolno. Co robisz? Zabij go. Nie chcę. Nie wolno zabijać żyjących stworzeń. Ja nie lubię złych rzeczy. O czym ty gadasz do cholery? Pospiesz się, walcz z nim. Zabij go. Szybko, zabij go. Walcz ku pozłomu. Nie chcę. Nie chcesz? Nie obchodzi mnie to. To my cię stworzyliśmy, Armia Czerwonej Wstęgi. Nie mogę, przepraszam. Jeśli nie chcesz wykonywać moich rozkazów, to wysadzę cię w powietrze. W twoim ciele ukryta jest bomba. Zrozumiałeś? Więc rób, co ci każę. Nie wolno robić złych rzeczy. Więc to twój koniec. Wysadzę cię w powietrze. Gotowy na śmierć? Gin. Przestań. Ha ha ha! Dziękuję za uratowanie mnie. To bardzo miłe. Powinieneś sam ich pokonać. Bicie się jest złe. Dlatego nie lubię walczyć. Rozumiem. Jak masz na imię? Ja? Jestem Son Goku, a ty? Nie mam imienia. Nazywają mnie tylko Android numer 8. Strasznie to trudne do wymówienia. Już wiem, będę cię nazywać Ósemek. Ósemek? To o wiele łatwiej powiedzieć. Ósemek. Ósemek. Ósemek. Ósemek. Podoba mi się. Hej, Goku. Wyjeżdżamy. To już piąta kula. Hej, Ósemek, może wybrałbyś się z nami? Dziękuję, ale zostanę tutaj. Czemu? Muszę oddać tych ludzi policji i posprzątać ten bałagan w wieży muskułów. Rozumiem. Na razie. Goku! Już! Masz białą twarz. Śmiejesz się ze mnie? A masz. Łap! Doigrałeś się. Masz. A masz. Jak małe dzieci. Cel, pal, łap. Ósemek, musimy kończyć. Kończymy, przestań. To koniec. To ponad moje siły. Ulong, co ty wyprawiasz? Tam jest żółw morski. Hej, ty, żółwi morski. Zaraz. Żółw morski? Co ty robisz w górach? No więc... Mówiąc szczerze... Jestem żółwiem. Przecież nie jestem ślepa. Udałem się z innymi żółwiami na prawdziwki. Niestety oddzieliłem się od grupy i zgubiłem się. Już prawie rok szukam oceanu. A co to jest ten ocean? Goku, nie zadawaj głupich pytań. Mamy na głowie smocze kule, a tu jeszcze żółw. Przepraszam za kłopot. Co? Zniszczono wieżę muskułów, a smoczą kulę skradziono? Nadal nie znamy sprawców. Cholera, znajdźcie ich i zabierzcie im kulę. Ile razy mam ci powtarzać, żebyś za mną nie stał? Strasznie przepraszam. Ludzie często zapominają, kto ma najwyższy stopień. Bardzo mi przykro. Wow, ale duża rzeka. Udało się, to ocean. Ocean, cudowny ocean. Zaczekajcie. Masz duży dom. Ocaliłeś mnie, dziękuję. Nam też powinieneś dziękować. Tak, tak, tak. Odpłać się nam, byle nie słowami. Nagroda? Chciałbym... Zaczekajcie tutaj. Poczekać tu? A nie zaprowadzisz nas do pałacu, jak w legendzie? Poczekajcie, przyniosę wam mały prezent. Ekstra, udało się. Długo ci to zajmie? Będę jutro rano. Pa, pa. Jeszcze tu wrócę. Przynieś mi coś najlepszego z Morza Smoka, ale ja nie chcę czegoś, co mnie uśpi na 100 lat. Ale ciężar. I jaki głośny. Nie mogę spać. Dziadek. To mi przypomina, jak spałem na dziadkowym podbrzuszu. Minęło już tyle czasu. U dziadka było wygodniej. Co jest? Co się stało? Nie ma kul. Ani kijka. Kule! O czym ty gadasz? Są przecież tutaj. Pewnie ci się przyśniło. Wyspałam się. Idę przejść się po plaży. Po co te krzyki? Co jest? Ekstra! Co tam tak błyszczy? Przepraszam, że musieliście czekać. Co za wystrzałowy staruszek? A moje marzenie o ścisk pysku z piękną księżniczką? Kto uratował żółwia? Jestem żółwim pustelnikiem. Niektórzy zwą mnie też boski mistrz. Świetnie się spisałeś. Zasłużyłeś na wspaniały prezent. Chłopcze, skąd masz ten czerwony kij? No więc, dostałem go od dziadka. Twój dziadek? Czy twoim dziadkiem jest Son Gohan? Tak. Znasz mojego dziadka, staruszku? Czy go znam? To mój najlepszy uczeń. Naprawdę? Przepraszam. Gdzie nasz prezent? Jaki prezent? A o tym mówisz. Przybywaj, nieśmiertelny ptaku. Nic się nie zbliża. Dziwne. Panie pustelniku, nieśmiertelny ptak zatruł się i umarł rok temu. No tak, racja. Nieśmiertelny ptak się zatruł? Planowałem go wezwać, żeby dał wam życie wieczne. W takim razie przybywaj, obłoku Kinito. Co to za chmura? To obłok Kinto. Daję go wam. Jak to się je? Chciałbyś zeżreć tak wspaniałą rzecz? Wsiadając na obłok Kinto, możesz szybować w przestworzach. Ty tak potrafisz? To chyba oczywiste. Ale na chmurce mogą latać tylko osoby z czystym sercem. Co to jest czyste serce? Po prostu musisz być dobrym dzieckiem. Pokażę ci, jak to się robi. Ała, mój tyłek! Teraz moja kolej. Nie możesz. To dla dobrych dzieci. O czym ty mówisz? Zawsze jestem uczciwa i sprawiedliwa. Co się mogło stać? Czy bycie piękną to grzech? Teraz ja chcę spróbować. Nawet o tym nie myśl. Tobie na pewno się nie uda. Widać, że jesteś świnia. Jesteś niesprawiedliwa. Dobra, ja spróbuję. Wsiadłem, udało się. Mój autorytet. Leć, obłoku Kinto. Fajnie to wygląda, zazdroszczę. Powinna się nazywać obłok sprawiedliwości. Wiedziałem, że Goku się uda. Hej, hej, pokaż mi to. To piękne, co nie? Było na dnie morza. To kula trzech gwiazd. Goku, zobacz. On ma kulę trzech gwiazd. Cenne to jest? Jeśli zbierzesz 7 smoczych kul, to pojawi się smok i spełni jedno życzenie. Słyszałeś to? Tak, panie. Otrzymamy nagrodę za wytrwałe śledzenie ich kroków. Szczerze mówiąc, wreszcie uwolnię się od myśli o małżeństwie. Okej, poczekam, aż zbiorą wszystkie 7 kul i wtedy wypowiem życzenie. Chcę normalnie patrzeć na kobiety. Panie Yamsza, jednak je pan lubi. Proszę, daj mi to. Dobrze, ale w zamian. Tak? Najpierw pokaż mi swoje majteczki. Majteczki? No, rozumiesz. Majteczki. Panie pustelniku, o czym pan mówi? Że niby pustelnik nie ma prawa od czasu do czasu pogapić się na czyjeś majtki? No dobrze. Dla smoczych kul. To się chyba da zrobić. Proszę. Zawstydzacie mnie. Proszę, weź ten drobny upominek. Wow, to już 6. Goku, uląk, mamy ją. Została już tylko jedna smocza kula. Muszę ją mieć. Wtedy to się stanie. Byłam bez majtek. Co to? Co to za drań? Zdjął mi majtki. Co się dzieje? Nie wiem. Żółwi dziadku, byłeś mistrzem mojego dziadka, prawda? Tak. Więc ich pokonaj. Jesteś silny? Staruszek jest bezsilny w takiej sytuacji. Co za bzdura? Pokażę wam swoją moc. Mówisz serio? Możecie mnie obserwować. Jestem sexy gość, nie? Oczywiście, tylko coś zrób. Patrzcie, to będzie moja kamehameha. Co? Kamehameha? A co to kamehameha? To technika walki polegająca na skoncentrowaniu całej swojej mocy i wyrzuceniu jej z siebie. Nie przypuszczałem, że kiedyś ją zobaczę. Widzicie, udało mi się. Nie jesteś jednak zwykłym staruszkiem. Wpakowaliście się w niezłe kłopoty. Ognia! Ognia! Co się stało z twoją siłą? Całą już zużyłem. Goku? Goku. To było świetne, żółwi pustelniku. Nigdy czegoś takiego nie robiłem. Udało się. Goku, opanowanie tej techniki zajęło mi 50 lat żmudnego treningu. Goku! Goku! Oddajcie smocze kule. Proszę, możecie je wziąć. Jak śmieliście zniszczyć moją flotę? Co teraz? To ten chłopak. Przyszedł mnie ocalić. Mój wybawco. Panie Yamsha. Nabiłem sobie guza. Komandorze, generał Niebieski wrócił. Mówiłem ci, żebyś za mną nie stał. Wyglądam przez to na karła. Przykro mi. Melduję swoje przybycie. Dobrze się spisałeś, generale Niebieski. Dziękuję. Teraz masz już 6 smoczych kul. Pozostała tylko jedna do podbicia ziemi przez naszą czerwoną wstęgę. Popełniłeś wielki błąd. Nie zauważyłeś, że jest tam jeszcze jedna smocza kula. Co z takimi robimy, adiutancie czarny? Karamy śmiercią. Jak to? Puśćcie mnie. Puszczajcie. Komandorze czerwony, zdobędę ją. Daj mi jeszcze jedną szansę. Komandorze, błagam. Czerwony. Uwielbiam ten dźwięk. Lecę. Pinto. Nigdy się nie nauczą. Umieram z głodu. Wiem, Ulong, zmień postać. Chcesz, żebym zamienił się w coś do jedzenia? Nie bądź głupi, zamień się w klucz. No ale... to dobra myśl. Czemu wcześniej o tym nie pomyślałam? To nie jest klucz, tylko krab. To jest papier. Dajcie mi spokój, staram się jak mogę. Na pewno? Jestem już blisko. Nareszcie. Otwarte. Gdzie są Bulma i pozostali? Kiju, wydłuż się. Thank you. Komandorze Czerwony, musi się pan szybko schronić. Udało się. Co to jest? Co to za ruiny? Goku. To Bulma i reszta. Nic wam nie jest? Spójrzcie tam. On ma moje smocze kule. Cholera, byłem tak blisko. Co takiego? Komandorze, byłem tak blisko zwiększenia wzrostu. Więc to o to chodziło. Nie mów, że zbieraliśmy smocze kule tylko po to, byś trochę urósł. Zgadza się. Masz jakiś problem? Podbicie świata przez Armię Czerwonej Wstęgi było jedynym powodem, dla którego ci służyłem, a nie byś mógł stać się wyższy. Cisza, zamknij się. Jestem komandorem czerwonym i mogę mieć to, czego zapragnę. Wszyscy jesteście moimi sługami. Macie wykonywać moje rozkazy. Od tej chwili ja jestem dowódcą. Teraz ja, czarny, będę rządzić ziemią. Moje smocze kule. To nie może być prawda. Jaki ogromny. Posiadam wielką moc. I zaraz wam ją pokażę. Zniszczę tego zdrajcę czerwonego i sam zostanę komandorem. Co to? Nie potrzebuję armii Czerwonej Wstęgi. Stworzę własną armię Czarnej Wstęgi. Czemu właśnie ja? Nie zasłaniajcie drogi staruszkowi. Przestań. Przestań, to szaleństwo. Złap mnie. Dalej, Goku, dasz radę. Dalej, załatw go, Goku. No dobra, teraz. Nawet ty nie możesz pokonać tego robota. Może wstąpisz do armii Czarnej Wstęgi. Nie pomagam złym ludziom. Więc nie mam wyboru. Goku. Pora umierać. Goku, nie poddawaj się. Co jest? Goku. Goku, obudź się. Goku! Wygraliśmy. Nie pozwolę nikomu dręczyć Goku. Drań. Co za idiota. Nie możesz wygrać. Goku, ja... Będę cię nazywać Ósemek. Hej, Ósemek, może wybrałbyś się z nami? Goku. Ja cię obronię. Gin. Ósemek. Goku. W porządku? Rozumiem. Goku. W końcu umarł. I tak długo wytrzymał. Jak na tak słabego robota. To niesprawiedliwe. Zepsułeś go. Zabiłeś go. Zabiję cię, ty potworze. Mówiłem przecież, że to na mnie nie działa. Co? Ósemku. Przybądź, boski smoku. W końcu. Wypowiedz swoje życzenie. Spełnię każde, ale tylko jedno. Panie Yamsha, pańskie życzenie. Nie będzie się pan już bał dziewczyn. Taki miałem plan. Chciałam prosić o przystojnego chłopaka. Ale... co się dzieje? Nie macie żadnych życzeń? Ja mam życzenie. Proszę, smoku, napraw ósemka. Ale bez bomby w środku. Rozumiem. Był to film z serii Dragon Ball. Wersja polska na Nanokarin. Czytał Hubert Chłopicki. www.głoslektora.pl